www.attableek.com, the reviver of Iman. أستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم لوگ دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایسی مجلسیں بہت کم منعقد ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات نے اس کا انتظام فرمایا. اگرچہ میرے ذہن میں نہیں تھا اس وقت، تو تعجب بھی ہوا. وہاں تو سنتا تھا میں، لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں آیا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے دین کی باتیں کچھ کہنے کا موقع ملا. ہم لوگوں کی رضا یہی ہے، جب تک کچھ کہہ نہیں لیتے، کچھ سن نہیں لیتے، اس وقت دل کو قرار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دینی باتوں کو کرنے اور سننے کی توفیق مرحم فرمائے، ان کا بہت بات کرا. دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ہمارے بزرگوں نے عمرہ کو بھی سنایا ہے، بادشاہوں کو بھی سنایا ہے، اور اس کا مستقل نظام رکھا. جان چاہے علماء اگر ہوں گے تو جانتے ہوں گے، حضرت شیخ عبدالحی محدودی بڑے لوگوں میں سے، جس طرح مجدد الف ثانی نے ہندوستان میں کام کیا، سب لوگ سے واقف ہے. اس سے کم ناز بھائی شیخ عبدالحی محدودی دہلی نے بھی ایک کام کیا، مشکات کی شرح لکھی، علماء کو تعلیم دیا. بالو تو یہی کہتے ہیں کہ حدیث کا پانا انہی نے شروع ہوا ہے. بہت بڑے آدمی، وہ مدینہ منورہ میں تھے، ان کے استاد نے کہا کہ تم ہندوستان اب چلے جاؤ. انہوں نے کہا حضرت، میں ایسی جگہ چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ کی صحبت ہے، مدینہ منورہ ہے، میں کیا کروں گا جا کے ہندوستان میں؟ بہت انہوں نے اصرار کیا، بہت اصرار کیا استاد نے، اس کے بعد تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ حضرت، میں وہاں جا کر کے کچھ بیان بھی کروں گا، وار بھی کروں گا، تو کیا اس کا مجھ کو کچھ نفع ہوگا؟ فرمایا، ضرور نفع ہوگا، یہاں سے زیادہ اس تم کو نفع ہوگا. مدینے میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے. مدینے میں تمہاری کوئی ضرورت ہے، ہندوستان میں ضرورت ہے. بہت اصرار کے بعد تشکیل آئے. چنانچہ انہوں نے کام کیا، کتابیں لکھی، مظاہر وغیرہ دیکھتے تھے، کیسی کیسی کتابیں ہیں انہوں نے لکھی، دوسری کتابیں مشکات کی شرح وغیرہ، بہت کام کیا اور حکومت سے بھی تعلق رکھا. صرف عوام میں نہیں بلکہ خواص کو بھی متاثر کیا. یہاں کا شیخ فرید جو وزیر اعظم ہی تھا، قریب قریب جہانگیری کا یا کیا یہاں تھا وزیر اعظم، اس کو کہا کہ دیکھو، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. وزیر کو تعلیم دے رہے ہیں، وعظ کہہ رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. آج کوئی معمولی درجے کے آدمی کو بھی کچھ نہیں کر سکتا، ہم دشا गांव का जो प्रधान उसको भी नहीं कह सकता, लेकिन वो वजीर आजम को फरीद छह फरीद फरमाया कि इखलास से अमल का ख्याल रखो, तो ये काम कर रहे हो, हुकूमत का काम कर रहे हो, कोई कह सकता है जमाने में इखलास से अमल का ख्याल? अच्छा, बहुत बड़ी बात है, अमाल में इखलास का ख्याल रखो। हम तो कहते हैं कि नमाज पढ़ने में इखलास का ख्याल रखो, नमाज रोजे में यही तो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हुकूमत का काम कर रहे हो, तुमको इखलास से अमल का ख्याल रखना चाहिए। जहां जैसा मौका वैसे बयान, इखलास से अमल, हुकूमत कर रहे हो, बहुत से काम तुम्हारे दस्तखत से हो रहे हैं, उसमें भी इखलास, अल्लाह की रजा मतलूब होना चाहिए। उन्होंने किया इखलास से अमल का ख्याल। दूसरी बात यह है, जाहिर और बातिन में इंतजार पैदा करो, जैसा जाहिर है वैसी बातिन भी होना चाहिए। जाहिर और बातिन में इंतजार पैदा करो, है कोई कह सकता है, कोई चीज भी नहीं कहता, जबकि और जाहिर होता है, जाहिर और बातिन में इंतजार इस सबके लिए है। जब मुलू बादशाहों के लिए है तो क्या हम लोगों के लिए नहीं मौजूद? जाहिर और बातिन में इंतजार, जाहिर जैसा है बाकी को दुरुस्त करने के भी ख्याल रखते हैं। लिबास अगर पारसाई का है तो दिल का दिल ही पाक और साफ होना चाहिए, तब भी जाहिर में और बातिन में इंतजार होगा। इस बात इसके ख्याल के लिए हमारे उलमा उम्मत आए कोशा रहते हैं, अगर ये बहुत कभी सोच हो गया है, मगर शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी की ये बात हमारे हजरत बादशाह रसूलुल्लाह साहब मुस्लिम उम्मत बराबर उलमा को सुनाया करते थे और फरमाते थे कि शेख ने मुजद्दिद साहब से कम काम नहीं किया, उन्होंने जहांगीर को अगर सर किया, इन्होंने शेख फरीद वगैरह को मुतासर कर दिया, दिल में डाल दिया जज्बा, दीन का दाइया, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की नस्बत, इस तरह पर जे तरह दीन को भटकाते थे। जाहिर और बातिन में इंतजार पैदा करो। और दूसरी बात ये कही कि अजलिया का भी ख्याल रखो, जजाओं का भी, ये ख्याल सिर्फ अमाल को ख्याल रखना नहीं मगर जजाओं को भी ख्याल रखो, क्योंकि जजाओं को ख्याल रखोगे तो अमाल में तुम्हारे क्या होगा, खुलूस पैदा होगा, दाइया और जज्बा पैदा होगा। हजरत शाह वलीला साहब लिखता है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि शुरू में वो आयात नाज़िल हुई जो जन्नत के लिए राग़िब करने वाली थी, और वो आयात नाज़िल हुई हैं जो दोज़ख़ से डराने वाली थी। कौन कह रहा हजरत आयशा कह रही, नगर करने के बाद शाह वलीला दुनिया जानती है, शाह वलीला साहब थे जाहिर हुज्जतुल्लाह बारगाह में लिखा हूँ, कहा है बहुत हजरत आयशा का कौन नकल किया कि शुरू में जो आयात नाज़िल हुई हैं वो जन्नत को शौक दिलाने के लिए आई, जब जन्नत का शौक होगा तो फिर अमाले सालिया का भी शौक पैदा होगा, जन्नत में कैसे जाएगा अमाले सालिया से। जजाओं की तरफ मुतवज्जा किया, अमाल सब भरे हुए हैं दुनिया, ये तवज्जो कराने की जरूरत है कि देखो ये सब जितने आमाल कुरान हदीस में है सबकी जजाएं भी उसके साथ साथ अल्लाह तआला ने फरमाई, जजाएं भी साथ साथ है। तुम पढ़ते हैं फाजी वो जानते हैं, उलमा जानते हैं, आम तौर से भी जानते हैं, इल्ला लज़ीना आमनू व अमलू सालिहात फलहुम अजरुन गैर ममनून, है तो जजाओं का खास बात उन्होंने अजजिया का लिखा है, पादाश है, बड़ा उमदा लफ्ज है मौलाना, पादाश अमल का ख्याल रखो, जो करोगे वही मिलेगा। इनके दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह ताला ने जैसे आमाल का जिक्र किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे आमाल का जिक्र किया, इसी तरीके से जजाओं का भी जिक्र किया है, लेकिन मुतरबा कैसा किया उन्होंने बात किया वो भी किया। ओ बुजुर्रहमान, गुरु ने भी उसी तरह पर कहा, ओ बुजुर्रहमान वह अतमुतआम आपसी सलाम तस्फुर जब सलाम, जन्नत में जाने के, जन्नत क्या है, जजा ही तो है, दारू जजा जन्नत है, लेकिन उसके लिए ये करना है, ओ गुरु रहमान व अतमुतआम व अफ्सुस सलाम تغفر الجنة بسلام سے ہم جیسے داخل ہوئے ہوں گے. اللہ کی عبادت ہو, اللہ نے تم کو پیدا کیا اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تذکیر فرمایا ہے, حضور مذکر تھے, مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, تذکیر کی تھی, غفرت ہو جاتی ہے, ادھر سے طبیعت ہٹ جاتی ہے. لیکن نبی جو ہے وہ خدا کہہ رہا ہے نبی کو کہ ان کو اپنے سبق کو یاد دلائے کے لیے, یہ تو وعدہ کر کے آئے ہیں کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا, الستُ بربکم, لیکن یہاں تذکیر کے لیے نبی آتا ہے. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ تذکیر کیجیے, ذکر کا اثر مومن پر ضرور پڑے گا. ذکر تنفع المؤمنین, تذکیر کیجیے, اس واسطے کہ ذکر کا اثر, تذکیر کا اثر مومن پر ضرور پڑے گا. اسی وجہ سے علامہ شارح نے لکھا, مولانا بہت عمدہ لکھا ہے, کہ اس سے معلوم ہوا کہ تذکیر کرنے سے مومنین کو نفع ہوتا ہے. پھر یہاں سے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تذکیر کے بعد تمہارے دل میں نفع نہ ہو یا تو ایمان نہایت کمزور ہے یا نہیں, فیصلہ کر دیا. خدا کہہ رہا ہے مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, نبی کو حکم ہو رہا ہوگا فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ یاد دلائیے. سب مخالفت اپنی جگہ پر, منافقین الگ مخالف, یہود الگ منافق, کفار الگ, باپ پھر کے مقاسمہ, باپ پھر کے اللہ, حضور کا پورا مقاسمہ تھا. قرآن نے مقاسمہ کیا ہے یہود کے ساتھ, نصارا کے ساتھ, مجوس کے ساتھ, منافقین کے ساتھ, ہر پورا قرآن بھرا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں غلط کی آپ تصدیق کیجیے, اس لیے علماء کا بھی یہ کام ہے, وہ تصدیق کے کام جاری رکھتے ہیں, کسی کے اندر تنفیر نہیں کر سکتے کہ ایمان داخل کر لے, لیکن تصدیق کا کام کر سکتے ہیں. اگر تو ان کو ابھار دیں کہ دیکھو کس کام کیا ہے, تم کس لیے پیدا کیے ہو, کہاں جا رہے ہو, اللہ تم سے تعلیم ہے عمل کا, لیکن اپنے نفع کے لیے نہیں, تمہارے نفع کے لیے, تمہارے نفع کے لیے. من نہ کردم خل کتا سودے کنم, من نہ کردم خل کتا سودے کنم, بلکہ کردم خل کتا جودے کروں, میں اس لیے تم کو پیدا نہیں کیا ہے کہ اپنا کوئی نفع حاصل کروں, بلکہ اس لیے کیا ہے کہ تم پر بچے کرنے والا ہوں. من نہ کردم خل کتا سودے کنم, بلکہ کردم خل کتا جودے کنم, میں جود کرنے کے لیے میں نے پیدا کیا تم کو, اپنے نفع کے لیے, بلکہ اللہ تعالیٰ طرح طریقے سے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا ہے وہیں پر جزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ عمل کرے گا تو یہ جزا ملے گا. یہ علماء کا کام ہے کہ جزا کسے متوجہ کرے. اس وقت شیخ محدث نے سب سے پہلے جزاؤں کی طرف متوجہ کیا کہ تم کام دین کا کر رہے ہو, حکومت کا کر رہے ہو, ان جزاؤں کو بھی خیال رکھو. اگر تم نے سلطنت کرنے میں, حکومت کرنے میں اچھا کام کیا تو اس کی جزا ملے گا. آپ کو معلوم ہے تو سات آدمی ہیں جو عرش کے نیچوں کو جگہ ملے گی, اس میں ایک امام عادل بھی ہے کہ امام عادل بادشاہ ہے اور عادل عدل کرتا ہے حکومت میں, تو اس کو ایسی جگہ ملے گی جہاں سات بڑے بڑے لوگ جو مجھے وہ آدمی بادشاہ کو ملے گی. مجموعہ کے بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا نہیں, اللہ نے غربا کو کے جزا کو بتا دیا, عمرا کے جزا کو بتایا, بادشاہوں کے بتایا, علماء کو جزاؤں کو بتایا کہ یہ کرو گے ٹھیک سے تو یہ تم کو ملے گا. جزاؤں کا ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا, ہے نا, کوئی شخص, حدیث ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ نہ میں بھی نہیں جاؤں, میں اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے. میں نے علماء ہی نے بیان کیا, مالا دوں میں بیان کیا کہ نبی کے قول میں اور اللہ کے ارشادات میں تعارف ہو رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ عمل کرو گے تو ہم جنت میں بھیجیں گے, نبی کہہ رہا ہے کہ کسی کا کوئی شخص عمل سے, حتیٰ کہ میں بھی جنت میں نہیں آؤں گا, کیا ہوگا؟ میں نے کہا بیان کیا بہت ہزار ہزار آدمی سے, اس میں بیان کیا میں نے کہا کہ نبی شان ابدیت میں بیان کر رہا ہے. نبی بندہ ہے, اپنے عمل کو کیا ہو سمجھے, کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے. نبی شان ابدیت میں کہہ رہا ہے اور خدا شان ربوبیت میں کہہ رہا ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا بھی ہماری تربیت جزا دیں گے. نبی یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑا کام کرو, اللہ اس عمل سے تم نہیں جاؤ گے, اللہ کے فضل سے جاؤ گے. نبی کی شان یہی تھی کہ وہ یہ کہتا ہے, اور خدا کی شان یہ تھی باوجود اتنی پریشانیوں کے اور مجبوریوں کے ہم کو نہیں چھوڑا, ہمارے دین کو چھوڑا, ایک تصویر بھی نہیں چھوڑا. ایک آدمی تھے یہی کہتے تھوڑا سا دور کے, ایک آدمی ہم لوگ سفر میں جا رہے تھے وہ بھی ساتھ تھے, سمجھی چلو بھائی چلو یہاں ارے نہیں ابھی ایک وظیفہ چھوٹا ہوں ہم پورا کرے تب جائیں گے نہیں ہے کیا ایک دم سبحان اللہ بھی ہم بیماری سو مرتبہ ان کو پڑھ ہی گئے ہو, کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا معمولی نفع. میرے دوستوں بزرگوں, ہم نے خود حضرت ماں محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اجر ایک مرتبہ دنیا میں سما نہیں سکتا. میں نے کہا دیہاتوں کو دیکھو وہاں جا کے معلوم ہوگا سبحان اللہ کی قیمت کیا ہے. یہ سر گورنمنٹ کی آئی ہے چھوٹی سی جگہ, ایک بسوا جو 10,000 میں 1,000 ملتا تھا آج 1 crore میں اسی جگہ ہے, ہر جگہ کے نرخ الگ الگ ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کے ایک بارش زمین جو ہے دنیا میں مافیا سے بہتر ہے. میں نے کہا سڑک کے کنارے کوئی زمین آ جاتی ہے پل آتا ہے تو میں زمین من مانگی جتا مانگ کے جتا کہ گورنمنٹ دے رہی ہے یہاں کے تو دیتی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ اللہ کہنے سے اگر جنت تو کیا بھائی کوئی بھائی نہیں. آتا حدیثوں میں علماء جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا فرمایا ہے, کیسی کیسی جزائیں ہیں وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسی جزا ہے کہ وہ دار الفنائی کے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے, دار الفنائی لوگ سمجھ نہیں سکتے کیسی کیسی جزا ہے. کتنا یہاں پر سائنس ترقی کر رہے ہیں, پانی منگا لو, کھانا منگا لو, یہ کرو وہ کرو, ہو رہا سائنس. مگر میں نے فراش میں بیان کیا کہ مگر یہ نہیں کر سکتے. آتا ہے روایتوں میں ایک درخت پر پھل ہوگا, جی چاہے گا کھانے کا, جی چاہ نہیں کہ پھل وہ آ گیا, جو پھل کھایا وہی پھل چہری پہ لگا ہوا رہے گا. اے میرے کو بتاؤ فراش کے لوگ, تم نے ٹاور بنوا لیا ٹائر, ایسے ٹائر کیسے بنے گئے ہو, ختم بھی ہو جائیں گے, جیسے ٹاور گرے ختم ہو گئے. دوستوں بزرگوں لکھا ہے کہ ایک پھل ہے جس کو چاہے گا کہ میں کھا لوں, وہ پھل فوراً منہ میں آئے گا, آپ نے کھا لیا لیکن وہ پھل چہری پہ لگا ہوا رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت چہرے لا مخلوع ولا ممنوع, اس کے اندر قطع نہیں ہے. اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی قطع ہو جائے چہری سے تو پھر جنت کے مقاصد کے خراب ہو جائے گا. اور یہ بھی کہہ دیا کہ دار الفنا کے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے, یہ بھی کہا وہاں دار الفنا کے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. میں نے کہا دیکھو جنت میں جائے گا آدمی, وہاں بازار ہوگا, کس کا حسن کا بازار ہوگا, حسینوں کا نہیں, حسینوں کا بازار نہیں ہوگا, حسن کا بازار ہوگا. کہیں جس کا حسن آپ نے بیچتے ہوئے دیکھا ہے, حسین تو بیچتے ہیں حسن نہیں بیچتا, حسن کے کوئی بازار ہوگا. جائے گا آدمی سوچے گا کہ یہ حسن میرے چہرے میں آ جائے, وہ حسن فوراً آپ کے چہرے میں آ جائے گا. اگر 100 حسن 1,000 لاکھوں حسن اگر آپ نے چاہا تو آ جائے گا, اور اس حسن میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہوگا. یہاں ایک بارش ہے ایک بار دوسری جگہ سے بدل جائے گی, کسی مطلب مجھے بدنما ہو جائے گا, مگر وہاں میرا یہاں بھی فرق ہے. اس کے لیے میرے دوستو ہمارے بزرگ پورشا ہیں مجھے ایسا کرتے ہیں, اس وجہ سے لکھا ہے کہ جزاؤں کا خیال رکھو, جزاؤں کو پیش نظر رکھو کہ یہ کام کرو گے تم کو یہ ملے گا. جب یہ چیزیں آ جائیں گی پھر عمل میں تمہارے دائیا جذبہ پیدا ہوگا, نیند تم کو معطل نہیں کر سکتی, مشغولیت تم کو غافل نہیں کر سکتی. رجال لا تلہی تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, رجال لا تلہی تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے کوئی غافل نہیں کر سکتا. ایسے رجال ہیں, قرآن نے کہا رجال لا تلہی تجارت بڑا بڑی کہ ہمارے حضرت بادشاہ سے زیادہ فرماتے تھے کہ بہت سے تاجر مینا میں ایسے تھے کہ لاکھوں روپے کی تجارت کر رہے تھے کروڑوں کی, مگر دل ان کا ایک لمحہ کے لیے اللہ سے راضی نہیں ہوا. لیکن ہم لوگ کا حال کہا, وہ وہیں ایک اور آدمی تھا وہ تجارت چند روپے کی کر رہا تھا لیکن خدا سے کافی معلوم ہوا کہ یہ بیع اور یہ شرح یہ سب جو جائز اللہ نے قرار دیا ہے ہے تو اس کے بہت منافع ہیں. نہ بیر کو میں لاسوری ہوں تجارت کو بڑا بیرون ذکر اللہ تجارت بھی کریں وہاں تجارت بھی ہوگی. جب یہاں تجارت ہے تب تو اللہ نے فرمایا معلوم ہے تجارت جائز ہے, اس نے ہمارا استدلال کیا ہے ہمارے علماء نے رجال اللہ کلیم تجارت بولا بیرون ذکر اللہ سے معلوم ہوا کہ بے اور شہ جائز ہے. تبھی تو اللہ فرما رہا ہے قرآن ان لوگوں کو تعریف کر رہا ہے جو بے شرا کر رہے ہیں لیکن ان کے رجال غافل, ان کے قلوب غافل نہیں ہے. رجال اللہ کلیم تجارت بولا بیرون ذکر اللہ وہ احکام اللہ نماز قائم کرنے سے بہت سے ایسے لوگ بڑے لوگ سبھی سے شام کا ہوتا ہے. نماز میں گیا تھا دبئی میں گیا تھا رساسی صاحب سے آج وہ جانتے ہو اور لوگ جانتے ہیں بہت بڑے آدمی لیکن بول صاحب اذان کا نام آیا فوراً اسے کمانا جبکہ کتنے لوگ بیٹھے رہتے تھے کہا بھائی تمہاری وجہ سے اپنی نماز نہیں چھوڑے اللہ سے تعلق میں کمی نہیں رہوں گا. یہ تعلق دائمی ہے بول صاحب یہی تعلق کام ہوگا. ہمارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والدی کا واقعہ ہے. ہمارا آخر وقت تھا لوگوں نے دوا یہ پانی پلانا چاہتا نہیں میرا وقت ہو گیا خدا سے ملنے کا اتنی مہلت بھی میں اپنے نفس کو دینا چاہتا کہ وہ پانی پیے دوا کرے اتنی دیر میں اللہ سے متوجہ ہوں گا اور اسی وقت پاس الفاظ میرا کام آ رہا ہے صوفیہ کے پاس الفاظ لگے بہت ہی بری چیز ہے. پاس الفاظ یعنی اپنے سانسوں کی نگرانی کرنا. وہ حضرات چند منٹ کے مہمان تھے وہ انہوں نے کہا کہ اس وقت میں لگو میں نہیں پڑوں گا کھانے پینے میں بلکہ اللہ سے ذکر بس کر اللہ کثیر لال رقم کفر ہوں اللہ کا ذکر پڑا پا جاؤ جو یہ قرآن کہہ رہا ہے حدیثیں کہہ رہی ہیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق. میں اس میں کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شیخ فرید کو جو وزیر اعظم اسے کہہ رہے ہیں کہ پاداش عمل کا خیال رکھو پاداش عمل کا خیال رکھو. جب عمل پاداش کو سمجھو گے تب تو عمل میں خیال رکھو گے جب یقین ہوگا وہاں پر تب تو کرو گے یہ ہم کام کریں گے. اللہ اللہ میں آتا ہوا آیا ہوں اور اورنگزیب علیہ السلام کے استاد کون تھے ملا جیون تھے اورنگزیب پورے ہندوستان کا بادشاہ پورے ہندوستان پاکستان سب کا بادشاہ لیکن اپنے استاد کے بالکل تابع ملا جیون تھے. ابھی بات ہوتی ہوئی آئی ہے آئے گی اپنے استاد کے بالکل تابع اورنگزیب کتنا پوچھے کو کیا ہے بادشاہ لیکن ملا جیون جن کی نور انوار ہیں اور تفصیل احمدی بھی ہے لکھے اورنگزیب جاتے تھے ساتھ میں ملا صاحب بھی جاتے تھے دیوائے کھڑی جاتی تھی محتاج جس کی فرماتے تھے ملا جی کہ اورنگزیب اس کو اتنا دے دو وہی سکے تو وہ ساتھ کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے ان کا کہنا خدا کا کہہ رہا ہے نبی کہتا ہے یہ اپنے کو اتنا جھکایا اورنگزیب جو صاحب نسبت ہوا تاجہ محمد معصوم تو بلا مجدد صاحب کو بلایا معصوم سے تعلق تاجہ محمد معصوم سے منیت تھے اورنگزیب کہا کہ اورنگزیب نے کہا اپنے شیخ سے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے کیا نہیں میں اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھوں گا اپنے باپ کی جگہ پر میں اس کو نہیں چھوڑ رہا. خواجہ محمد معصوم سب ادھر 7000 خلیفہ تھے ان کے لاکھوں مرید تھے شیخ محمد معصوم کہا نہ میں اپنے باپ کی جگہ نہیں چھوڑ رہا ہاں میں اپنے لڑکے کو بھیجتا ہوں وہ آپ کی اصلاح کرے گا. بڈھے کی اصلاح کے لیے ایک لڑکے 30 سال کے تھے پھر وہ شیخ سیف الدین گئے جاتی دہلی کے قلعہ کے سامنے حاجی کا مجسمہ تھا کہا یہ دو روز تو میں اندر جاؤں گا. وہ مجسمہ ہٹایا گیا تب اس کو اندر گئے پھر اصلاح تربیت کیا پھر مجدد صاحبزادے خواجہ محمد معصوم کو لکھا اور رحمہ نے کہ صاحبزادے سے ان کو بہت فائدہ ہوا غریب گڑی پہننے والا چار پر بیٹھنے والا اور اتنا بادشاہ رجوع ہو گیا جھک گیا اور جا کے کہا اس نے کیونکہ وہ دولت جو تھی وہ دائمی تھی یہ دولت کیا ختم ہو گئی ان کے ختم ہونے کے بعد ہی تو ختم ہو گئی سر ان کے لڑکے نہیں سنبھال سکے نہیں سنبھال جب تو پورے تقسیم کر کے گیا تھا ہندوستان یہ مراد کا یہ فرق کا لیکن یہ بھی ختم معلوم ہوا کہ وہ نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرض کیا ہے. جب اس کی قدر کرو گے تو باقی رہے گی نسبت, مطلب ختم منتشر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفریح دے. خواجہ محمد معصوم بہت بڑے عالم وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا ہے بہت کچھ ہے, لیکن دنیا کو دنیا کی جگہ پر رکھو, آخرت آخرت بڑا آخرت تو خیر ہوں آپ کا, بڑا آخرت تو خیر ہوں آپ کا, آخرت خیر ہے اور باقی ہے. ہمارے آتے ہی ہر کسی میں لوگ آتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں, میں بیان کرنے موقع مجھے ہوں. ہمارا لڑکا کیا اتنا کر لیا ہے, اتنا اور کر لیا, یہ ڈگری حاصل کرے گا, وہ ڈگری حاصل کرے گا, وہاں چلا جائے گا تو یہ ملے گا. دوست جیسے یہاں دوڑ لگی ہوئی ہے, دنیا بھی دینی دوڑ بھی لگی ہوئی ہے, دینی دوڑ بھی جو جیسا چلے گا جتنا قسم وہی اللہ تعالیٰ کی ابھی دیں گے. میں مظاہر روم میں تقریر کر رہا تھا, مولانا کر رہا تھا, نمبرات سنائے جا رہے ہیں, نمبرات یہ نمبر اول آ گیا تھا. میں نے کہا انہوں نے محنت کیا بہت تفصیل سے کہا, میں نے یہاں محنت کیا تو آج کہا جا رہا ہے کہ فلا اول نمبر سے پاس ہے, فلا ممتاز ہے, امتحان کے بعد یہ نمبرات ملتے ہیں. اور وہاں میں نے یہ بیان کیا کہ بادشاہی سلطنت کا دربار لگا ہوا تھا, مناسب تقسیم ہو رہے تھے, جزائیں تقسیم ہو رہی تھی, ایک بزرگ ادھر سے گزرے, انہوں نے آہ کیا, مگر گلشتہ میں لکھا ہوا ہے ہم نے حضرت سے چال کو لیا تھا بند دیا, آہ کیا انہوں نے, انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے, ابھی کیوں چیخ مار دی, کہا یہی ہاتھ پتا کہ ہاں بھی ہے, وہاں بھی ایسی کچہری لگے گی, وہاں بھی عدالت قائم ہوگی, اپنے عمل کے اعتبار سے اس کو ایسے ہی انعام ملے گا جیسے مزار رومی انعام مل رہا ہے. کہا مجھے یاد آ گئی آخرت, کہ آخرت میں بھی ایسی سنایا جائے گا کہ فلاں صدیق ہے, فلاں فاروق کی جاتا ہے, فلاں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے, فلاں نے یہ اعمال کیے ہیں. اسی اعتبار سے مراتی ہوں گے کہ میں نے مراحل سب علماء ہی موجود تھے, میں نے کہا دیکھیے چیز نہیں اس بنا پر یہاں اول دوم اور سوم کا امتحان کا نتیجہ سنایا جا رہا ہے, وہاں بھی سنایا جائے, اس کے سنانے سننے کے لیے تیار نہ ہو. کیا کوئی چاہتا ہے کہ ہم چھٹ دیوے پاس ہوں, تب آ نہیں جاتا, فیل ہونے کے تو کوئی چاہتے ہی نہیں. ہمارے یہاں نمبرات جو سناتے ہیں تو سب کو انعام ملتا ہے, اول درجے میں ملتا ہے, ممتاز کو لے کے رکھتے رہتے ہیں, دوسرے درجے میں کچھ دے دیتے ہیں, تھرڈ کلاس والے کچھ دیتے ہیں, میں کچھ دے دیا کرو نہیں دیتے, وہاں بھی تھرڈ کلاس میں نہیں جانا, عام آدمی تاکہ اللہ تاکہ اپنی اصلاح کرو, نکلو امارگی سے نکلو, لو عامگی سے ملو, مطمئنہ میں آ جاؤ. نفس کی بھی تین قسم ہے, ایک امارہ ہے, امارہ وہ جو برائیوں کا عمل کرتا ہے, ایک لغوامہ ہے جو برائیوں کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے, ایک مطمئنہ بھی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا, نہ امارہ کو اور نہ لغوامہ کو, خطاب کس کو کر یا آئیے تو ہم, وہی میں نے پڑھا یا آئیے تو ہم نفس مطمئنہ اس جلدی رہتے مست امارگی میں رہتا ہے آدمی, پھر لغوامگی میں آتا ہے, اس بعد مطمئنہ ہوتا ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب کہتے تھے بھائی کسی حال میں کوئی آنے دو, تم نے سمجھو اس کو آیا ہے, اس سلسلے میں آیا ہے تو انشاءاللہ العزیز آگے بڑھے گا, اور جو سلسلے میں رہے گا تو آگے بڑھے گا, جہاں گھر وہاں جائے گا سلسلے میں داخل. سلسلے مطلب میں بہت سوچ کے نہیں کہہ رہا ہوں, سلسلہ یعنی یہ جو جنت کے لوگوں کا ایک چیز سب ہے اس میں آتا, یا یہ تو ہن نفس مطمئنہ, کسی نہ امارہ کو خطاب کیا اللہ نے, نہ لغوامہ کو خطاب کیا ہے, فرماتے کیا ہے یا یہ تو ہن نفس مطمئنہ رب مرضی پت کلی تھی بادی پت کلی جنت, اے نفس مطمئنہ, نہ امارہ کو بلایا نہ لغوامہ کو بلایا, کس کو بلایا, مطمئنہ کو بلایا. تو مطمئنہ جو ہوتا ہے تو کچھ محنت پڑتی ہے, ملاحظہ کرتا ہے, تب اطمینان کو دعا کرتا ہے, اللہ اثر کر نفس مطمئنہ تو میرے بے لقائق وہ طردہ بے قضائے وہ تخلو بے عطائے کی دعا کرتے ہیں. اللہ ہماری نفس کو مطمئنہ کر لیجیے اور اس کی تشریح بھی تھوڑی سی کر لیا. یا یہ تو ہم نفس المطمئنہ ارجعیلا ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنت. معمولی بات ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یا اللہ فرمائے گا اے نفس مطمئنہ جسے مجاہدہ کیا ہم مالوی سے نکل کر کے لو آمدی میں آئے توبہ نذیر کے بعد تمہارا قلب مطمئنہ ہو گیا. کیسا ہو گیا؟ نفس مطمئنہ ہو گیا کہ میرے مخاطب تم بن گئے مطمئنہ. یا آئیے تو ہم نفس مطمئنہ اے نفس مطمئنہ جنہوں نے اپنی اصلاح کیا امبارگی سے نکلے لوامگی کو پار کر کے آگے بڑھے اب ہم تم کو بلا رہے ہیں اپنے دربار میں. ان کا بلانا یہ فضل سے بلانا ان کے مجاہدات کو ان کے ریاضات کو بھی یاد دلا دیا کہ تم نے بہت مجاہدہ کیا ہمارے راستے میں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہمارے راستے میں جہاد کریں گے ہم ان کے کو واضح کریں گے کھولیں گے راستے کو. یہ سب قرآن میں ہے کہ نہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اے لوگوں کوشش کرو اس راہ کی کوشش کرو. اللہم ہمارے حضرت مولانا ریاض صاحب برابر یہ دعا پڑھتے تھے اٹھتے بیٹھتے بہت دعا. امام اللہ ندوی سے میں نے سنائی تھی ان کے ساتھ وہ رہے امام اللہ ندوی وہ کہتے تھے اس سے خود کہا کہ حضرت مولانا محمد ریاض صاحب برابر یہ دعا پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ولا تنزع مني صالح ما اعطيتني ولا تفضلني فيما حرمتني. لیکن عمدہ دعا ہے مجھ سے اگلی عمدہ دعا یاد ہم لوگ کرنے کی ہے کہ خالی بانی تبلیغ ہی کرے گا ان کے متبعین کو جو ضروری ہے کہ دعائیں کریں اپنی اصلاح کی فکر کریں. یا یہ تو ہم نفس المطمئن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے قلوب مطمئن ہو گئے. معاصی کو چھوڑ دیا غیروں کو چھوڑ دیا ہمارے لیے اب تم مطمئن ہو اب ہمارے دربار میں آ سکتے ہو. یا یہ تو ہم نفس المطمئن ہے جو رب کی کرا لیا تم مرضی ہے. کیا عمدہ جملہ ہے مجھے کوئی کر سکتا ہے سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا اللہ ہی کر سکتا ہے. ار جی لوٹو تم وہاں سے آ گئے تھے لوٹنا کب ہوتا ہے جب کہیں آپ گئے باہر تمہیں کیا کہ لوٹو تو نفس یہ ہے کہ تم اپنا کام کر چکے ہم لوٹ آؤ ہمارے یہاں ہم نے تم کو یہ انہیں روکتا ہے گھر میں ار جی میں یہی میں لوٹو. لوٹنا کب ہوتا ہے جب کچھ چلا کہ تم نے آ جا کہتا ہی نہیں اس نفس کو اللہ کہے گا کہ تم نے بہت مجاہدہ کر لیا ہم نے بھیجا تھا تم نے قبض کیا اس کی تو اب لوٹ کے ہمارے یہاں آ جاؤ اب تم کو ترسی ملے گی نگاہ نہیں جو تم نے اتنا مجاہدہ کیا اس مجاہدے کی تم کو ترسی نہیں ہوگی آدھی نہیں ملے گی وہاں لاکھوں لاکھ گنا ملے گی. یہ تو ہم نفس المطمئن ہے رب ہمارے مرضی ہے پس پوری سے بازی داخل ہو جا میرے بندوں میں ہم تمہارے اس مجاہدے کو دیکھنا چاہتے تھے اپنے بارے میں کچھ ریاست کو دیکھنا چاہتے تھے تم پاس ہو کن سی دنیا چالے کا ہی اور آگ سبھی یہ دیکھنا چاہتے تھے کیسے دنیا میں تم رہتے ہو کن سی دنیا چالے کا ہی اور آب سبھی اللہ کیسی آیتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تشریح کیا ہے پوری زندگی تشریح کیا ہے اور اب بھی علماء اس کی تشریح کر رہے ہیں مشائخ کتابیں بھر چکی ہیں کتبخانے پر ہو چکے ہیں انہی چیزوں کی تشریح کے لیے جتنے کتبخانے ہیں پورے ہو چکے ہیں اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں. یا آئیے تو ہم نفس المطمئن ابھی ایک سالہ ملا راستے میں نفس ہی چاہے. یا آئیے تو ہم نفس المطمئن رب راضی تم مرضی ہے بس مجھے راضی ہے تم ہمارے اعمال سے احکام سے راضی ہوئے تو اب تم راضی ہو جاؤ ہماری جزاؤں سے. یا یہ تو ہم نفس المطمئن ارجعی ہماری طرح لوٹو غیروں میں کب تک رہو گے آؤ ہماری طرح آؤ ارجعی رب راضی مرضی راضی ہو گئے ہم نے دیکھ لیا ہمارے احکام سے تم راضی ہو اب تم راضی نہ رہے تم مرضیاں ہو گئے ہمارے پسندیدہ ہو اس وقت جب ہمارے پسندیدہ ہو ہمارے مہمان ہو تو آؤ خاص کر خاص کمرے میں ہم تم کو بچائیں گے. یا یہ تو ہم نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. ہمارے حکیم اختر صاحب بہت اس کو بات ہے عبادی کا ہے جنرل بار میں معلوم ہے تو ہمارے بندوں کے ساتھ رہے, ابھی اصلاح کیا ہے تو اب ہماری جگہ تم آؤ, ہمارے بندوں میں پہلے رہو, جب بندوں میں کچھ اصلاح تمہاری ہو جائے تب ہمارے آؤ, ہم اچھی سے اچھی جگہ تم کو دے دیں. فرسٹ کلاس نہیں, فرسٹ کلاس ہو جاتی سکتے کار یا آئیے بہن نفس مطمئن ہے اس لیے رب کو مرض ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے پیار کام کیا, اللہ تعالیٰ پیار کرتے رہتے ہیں بہت سندر. فرماتے ہیں ہم نے چن لیا ہے جن لوگوں کے قلوب ظالم ہیں, گناہوں میں لفل ہیں, ان کو بھی ہم نے چن لیا ہے. ایک بہت بڑے عالم اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر اس امت محمدیہ کے قدر تم پہچاننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ظالم لنفسی کو کہا ہم نے چن لیا ہے, استفینا ظالم لنفسی, اس سے درجہ مختصر یہ ظالم ہونے کی صورت میں اللہ نے ہم کو چن لیا ہے. اس امت کی فضیلت کے لیے یہ کیا کم ہے کہ جو ظالم گنہگار تم کو بھی چن لیا ہے لیکن مرتبہ نہیں لیا ہے. اس کے بعد بڑھو آگے, کیا مختصر مختصر ہے جو اپنے اعمال کرتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں, درمیان میں رہتے ہیں, سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کی فکر رکھتے ہیں, کیا ہوگا پس سابقون سابقون, یہی لوگ سابقون میں سے ہو جائیں گے. فرماتے ہیں علماء لکھا ہے, حضرت عائشہ نے بھی لکھا ہے, کہا ہے کہ ہم کو ظالم لنفسی کی تشریح ہم کر سکتی ہیں, حضرت عائشہ مختصر بھی کر سکتی ہیں اور سابقون کی ہم تفسیر نہیں کر سکتے. عائشہ بھی کہتی ہیں علامہ ابن قیم نے پوری یتیم کی کتاب لکھی ہے, تمہارے پاس یہ ترجمہ نا میں نے پڑھا وہاں لندن جادو نشانات لگائے جدہ میں, وہی کتاب پڑھتا رہا. تمام علماء بڑے بڑے عمرا اوکھلا آتے تھے, میں کہا یہ کتاب کا جو سنا ہی نہیں اللہ میں ابن قیم نے کیا, بہت عمدہ ہمارے کتب خانے میں دے دیا. مختصر درمیانی یہ بھی غنیمت ہے, اور جو شادی کو بڑھ گئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں عوام مدنی کا بھی اشتہار ہے کہ کوئی اللہ ابن قیم نے خود کہا ہے کہ ہم اس کی تفسیر نہیں کر سکتے, ہم اس کی تفسیر کی کیا کچھ ہے. کہتے ہیں خلاصے کی طرف ہم کہتے ہیں وہ جو الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وہی نشور, کہا ایک معمولی آدمی بھی کہتا ہے اور سابقون بھی کہتے ہیں لیکن دونوں کے گفر زمین و آسمان سے بڑھتے ہیں. وہی دعا ایک عام آدمی کہتا ہے کیونکہ معرفت نہیں ہوتی اس کو, الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وہی نشور, اللہ ہم کو اپنے زندگی دیا بعد اسے کہ ہم مر چکے تھے, آپ ہی پھر لوٹ بھی جانا ہے, آپ سے چھٹنی نہیں ہے, نہ یہاں نہ وہاں نہ اخیر تک آپ سے سابقہ, اس وجہ سے وہاں ہمارے اوپر آرام دے دیا, وہاں آخری منزل ہماری ہوا ہے. بہت سندر اور سابقون جو سب تک لے جانے والے ہیں ان کے اعمال تو کیا پوچھنا ہے. اس میں آپ میرے دوستوں بزرگوں یہ دنیا دارالمحن ہے, یہاں محنتیں ہیں دشواریاں ہیں لیکن وہاں نعمتیں ہیں, دشواریاں نہیں ہیں. معمولی ایک چوٹی بھی کاٹتی اس کا بھی آج ملے گا, ایک کاٹا کٹتا اس کا بھی آج ملتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ امت وہ ہے کہ ہر حال میں اس کا کرم ہے, اگر مصیبت آئی صبر کیا ثواب دیا گیا, نعمت آئی اس کا شکر ادا کیا ثواب دیا گیا. اجمل لیا عمل مومن بنا پر ہم لوگ خاص طور سے امت محمدیہ کے ہیں, ہمارے ہر عمل کی قدر ہے. میرے محبوب کے ماننے والے نے ایک عمل کیا اللہ کو مل کرے گا, وہ رسو فضول کی کرب کو پتھر رہا. کہتے ہیں اس سے ارجا آیت قرآن میں سب سے امید والی آیت کیا ہے, لا تک تبھی ہے نا, لا امید نہ ہو بڑی آیت کیا ہے, لا تک نہ تم رحمت اللہ. ارجا سب سے رجا جائز یہ ہے, ہم اہل بیت کے حضرت جعفر فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے ارجا آتے ہیں, بولے سو فضو کی طرف میں پھنسا جائے. یہ میں نے پڑھا گیا وہاں گزارتے ہیں مجھے تھے مجھے عثمان صاحب سے لڑکے روکنے لگے, ہم سادات صرف جعفر فرمائے سادات میں سے ہیں, کہ ہم سادات کے نزدیک اس آیت سے بڑھ کے کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بولا سو فرمو ٹھیک کر رب کا فضلہ, ہم آپ کو اعتراض دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, ضرور فرمائیں گے, جبکہ ہمارا ہر امتی جو کیا تبھی گنہگار ہو جب تک دوزخ میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ سب سے زیادہ رجا والی آیت یہ ہے, ہم اہل بیت, یہ لفظ ہے, ہم اہل بیت کے نزدیک, حضرت جعفر فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا ہے, سب سے امید والی آیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق سو فلی حضور فرمائیں گے تو ہم راضی نہیں ہوں گے جب تک کوئی ہمارا امتی ان میں صدیق اور فاروق اور یہ نہیں ہے, کوئی امتی اللہ سے اللہ امتی جس کے دل میں ایمان ہے جب تک اس کو ہم جہنم میں سے نکالیں گے نہیں, راضی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کی توفیق بہت اجر و ثواب ہے کم نہیں. ایک بات سے بینک ہوئی تو رہے ہوں گے, ہم لوگ افریقہ میں گئے, عمرہ کا اجتماع تھا, لوگوں نے کہا کہ یہ صرف بڑی جگہ ہے امیروں کی, کہ انہوں نے علماء کو دیکھا ہی نہیں, نہ علماء نے ان کو دیکھا, ایسی جگہ تھی مولانا. ان کا ایک لڑکا نابینا تھا, یہ ہوا کہ کوشش پڑھے وہی آئے گا, کوشش پڑھا میں نے کہا دیکھو آپ بہت بڑے لوگ ہیں بے شک آپ قابل قدر ہیں سب کچھ ہے, لیکن اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے آپ کو نہیں بیٹھایا گیا, اس نابینا کو بیٹھایا گیا جن کے دل میں قرآن ہے, اس سے سمجھیے قرآن کے لیے علم ہے. بہت متاثر ہوئے سب بڑے لوگ تھے, بڑے لوگ تھے, یعنی کہ یہاں تک لوگ کہا کہ علماء کے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, نہ علماء اتنا اتنے بڑے ہوتے ہیں شان میں رہتے ہیں دوستوں, اس کی قدر کہاں ہوگی, قرآن میں, قرآن اگر سینے میں ہے. فرماتے ہیں کہتے ہیں جب ملک مقرب اور نبی مرسل جب سفارش ہے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن اٹھے گا, قرآن سفارش کرائے گا, اس بنا پر اس قرآن سے تعلق, اس کی تلاوت سے تعلق, معنی مطلب سے تعلق, اس کا عمل سے تعلق, کم سے کم اس کو سینے سے لگانے سے تعلق رکھو, انشاءاللہ ہم سب لوگوں کی سفارش کرے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی جناب و سنت کی قدر کرنے کی توفیق مرمت فرمائے. ایک عمل کا کتنا اجر و ثواب ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک کیا ہر آدمی چاہے گا, بالوں نے کہا کہ ہر مومن کو یہ خطاب دیا جائے گا, بالوں نے کہا خاص طور پہ اقوال ہی کے اندر یا مر دیا, بالوں نے کہا ایسے ہوں ایسے ہوں ایسے ہوں, کچھ شرائط ہیں, بالوں کا نہیں بھی ہر مومن ایمان لے کے جا رہا ہے, اس کو ہر مومن کو یہ کہا جائے گا ڈاکٹر دیکھو ہم کیا معاملے تمہارے ساتھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر عمل کی کسی درجے میں دین میں بقا, گمراہیوں سے بچو, وسابق جو آتے ہیں اس کو عمل میں نہ لاؤ, سب نہ کرو, وسابق سب کو آتے ہیں, خالی یہ نہیں تاجی لوگوں کو خیال نہیں, مولوی لوگوں کو بھی آتے ہیں, صحابہ کو بھی آئے, اس وسابق کا خیال نہ کرو. ایک عالم آئے تھے بہت بڑے, وہ کہتے ہیں مولانا اس کو وسابق میں مبتلا ہونے سے, مبتلا ہونے تو خیال نہ کریں, کچھ بھی کوئی نقصان نہیں ہے, یہ وسابق کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے, خیال نہ کرو, اپنے کام میں لگے رہو, اس کے بعد سے نماز نہ چھوڑو, روزہ نہ چھوڑو. ہمارے حضرت واقعہ بہت دھیان کرتے تھے کہ ایک شخص آئے, یہ افطار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, ان سے کہا ان کے ساتھی نے کہ افطار کرو, رونے لگے, کہا ارے بھائی رو مت کھاؤ, زیادہ زیادہ تم کافر ہو گئے ہو گئے, وہ بھی ساتھی ان کے سمجھ گئے تھے کہ کچھ ہے کہ زیادہ کافی ہو گئے, کھاؤ ہمارا تمہارا ساتھ ہے, افطار بند کر لو. صبح ہی صبح وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب میں جاؤ گئے, وہ شاہ فضل الرحمان صاحب اٹھے, معلوم نہیں تھا کہاں بچاؤ تو اسلام کو بتائیے تم کو کیا شبہ ہے, کہاں کچھ شبہ ہے سر, یہ شبہات پڑھتے ہیں, آدمی تو عمل بھی کرتا ہے بزرگوں کی توجہ سے, اللہ کے علاج سے فضل و کرم سے اس کو بھگاتے نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو نکالتے نہیں, اس کو داخل کرنے کے کرنے ہی چاہتے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے ایمان کے قبضے کرنے کی توفیق دے اور ایمان پر مل لیں, موت آئی موت ہی. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب نے ہم لوگوں کو جمع کیا, اور کہا یہ دعا ہمارے لیے کیا کرو اللہ ہمیں اثر کرے اللہ ہمیں اثر کر اللہ ہمیں اثر کر عیشت نقیتا وہ میتتا سبیتا وہ مرد کر گھر مخدم ورا پائے کری جا میں اللہ میں خوشحال زندگی آتا اور موت ڈھنگ کتنا تجمہ سے بول سکتا ہے میں خوشگوار زندگی چاہتا ہوں اور موت ڈھنگ چاہتے ہو چاہتا ہوں اور لوٹنا عزت کے ساتھ چاہتا ہوں. اس سے جامع کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ ہمارے بزرگ شیخ کیف المشائخ مسلم امت یہ دعا کرا ہے. ہم جمع کر کے خانقاہیوں کو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا نام لے کے دعا کس کو فکر ہے نہیں دوسرے ہیں اپنے وقت کا بالتفا لوگوں کو مسلم امت کا یعنی کہ ابھی زمانے میں سوچا جاتا کہ کیا کہا جائے ارے کہاں گیا جو اللہ کا جاری کرنے کو تم اور سوچو سوچنے تمہارے سوچنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے جو ادھر سے کوئی لقب آتا ہے یعنی جو نبی آتا ہے اس کو مترمبا کرتا ہے اس کو نبی اتنا بھی رہے گا اس طرح پہ ان چیزوں کے حساب سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت کو ہمارے کسی کو حقیقی امت کہا تو ان کو مسلم امت حضرت نے کبھی پسند نہیں کیا کبھی نہیں پسند کیا کہ مسلم امت ہم کو دکھایا بہرحال وہ ایک جو اللہ ہم نے اصل ہے عیشت یہ بہت دعا یاد کرنے کی ہے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی کتنی عمدہ جماعت جانے اتنا بڑا کام ان کے اساتذہ ان سے بیٹھ آ گئے چلو مار جانتا ہوا ہے ساری طریقے سب اور اس پر بیٹھتے تھے مجھے لیکن وہ یہ دعا کرا رہے ہیں اللہ مینی اثر عیشت نقی تن وہ میتن سبیہ تن وہ مرتن غیر مخدموں والا پانی اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں موت ڈھنگ چاہتے ہیں اور لوٹنا عزت کے ساتھ چاہتے ہیں کون نہیں چاہتا. اللہ ہم سب لوگ ان باتوں کو عمل کر دے واقع آپ حضرت بیٹھے دوستوں سے سنا اس مولوی کے لیے بھی بہت ہی سعادت ہے ان کے بعد جو بہت سے سن لے اور سمجھ لیتا اور بڑی بات اور عمل کر لیتا اور بڑی بات خوش رہتی ہوں پورا آگے ملے گا دعا سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کی طرف ان کا عمل کرنا ہے اور ہر کسی کے خیر اور بھلائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم یہاں آئے ماشاء اللہ بہت شریف لوگ ہیں ماشاء اللہ ہر قسم کے ماشاء اللہ ادب بھی ہے اور لحاظ بھی ہے ہم جیسے لوگوں کا ادب لحاظ ان شاء اللہ اس کا ثواب وہاں ملے گا ادب کا ثواب ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے یہ عام لوگوں نے حیثیت والا سمجھ کے ان کے ساتھ تعلیم کا معاملہ کیا تقریم کا معاملہ کیا یہ آپ کی شرافت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی بنا دے جیسا آپ لوگوں نے سمجھا کہ آخر لوان ہے ان الحمد للہ رب العالمین. آپ کی شکایت سے تمام کاروبار میں یہ پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں اللہ ان سے قابو فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Thank you.